علم کی وجہ سے معرفت بڑھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے جتنی زیادہ معرفت ہوگی، اس کی جتنا زیادہ اللہ تعالی کو جاننے والا ہو، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ڈرے گا. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے جتنا زیادہ ڈرے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کا اسے قرب حاصل ہوگا. یہ آیت میں نے حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے بیان کی. میں نے مناسب سمجھا کہ اس شعبان کے مہینے میں عموماً ہماری یہاں دارالعلوم اور مدارس میں، شہر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ پوسٹر آویزہ ہیں، بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے. یعنی ہماری یہاں ایک دینی مدارس میں ایک تقریب منعقد ہوتی ہے، جب کوئی طالب علم دور حدیث مکمل کر لیتا ہے، یعنی ہماری یہاں کا جو آخری درجہ ہے، تو اس دور حدیث میں ہماری یہاں ایک تقریب منعقد ہوتی ہے، اور اس میں استاد اپنے شاگردوں کے سامنے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ تمام طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں، وقت مناسب پر ان کے سر دستار باندھی جاتی ہے. یوں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں اور ختم بخاری پر یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں، خار تقریب ہر دارالعلوم میں. ہم نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے امام بخاری کا تذکرہ کیا جائے. اس مناسبت محترم حضرات، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو معروف صحاح ستہ ہماری یہاں کتابیں ہیں، ان میں کی سب سے معروف اور مشہور کتاب بخاری شریف ہے. اس کی تکرار پے در پہ، اس کی تلاوت اور اس کو پڑھانے میں اور چھاپنے اور لکھنے میں ایک عرصہ گزر گیا، تو عموماً لوگ صرف بخاری شریف نہیں بلکہ اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ بخاری شریف کو صحیح کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسری ساری کتابیں غلط ہیں، ایسا بھی نہیں. اور کسی محدث کا کسی حدیث کو صحیح کہنا اور کسی حدیث کو غیر صحیح کہنا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے وہی صحیح ہے، اور غیر صحیح کہہ دینے سے معاذ اللہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث غلط ہو یا من کھڑت ہو، بلکہ ہمارے علماء کے نزدیک اس کا درجہ حسن. یہ راوی اور راویوں کی جانچ پڑتال کر کے اس کے درجات علماء کرام متعین کرتے ہیں، وقت ہوا ہم اس پر کلام کریں گے. غرض یہ کہ ان صحاح ستہ کہ جو محدثین ہیں، ان پہ ایک بہت زیادہ معروف نام حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم نے سوچا کہ ان کا تذکرہ اس طور پر بھی کیا جائے، یہ ہمارے اصلاح ہیں، ہمیں ان کے واقعات اور معاملات یاد رکھنے چاہیے. اور انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے، آج تک ہم بخاری شریف بلکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ تو نہ رہیں گے، مگر تا قیام قیامت بخاری شریف اور حضور کے حدیثوں کا درس ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ کتابیں محفوظ رہیں گی اور اسی طرح ہماری درسگاہوں میں پڑھائی جائیں گی. عزیزان گرامی، ایک دور علماء کا یہ تھا کہ اس زمانے میں علماء احادیث مقدسہ کو ایسے ہی یاد کرتے جیسا کہ ایک بچہ قرآن مجید فرقان حمید کو زبانی یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے۔ تو ایک زمانے تک یہ رواج رہا کہ پوری احادیث مقدسہ علماء زبانی اسے یاد کرتے، ہزاروں حدیثیں ان کی نوک زبان پر ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کمال ہے کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور انہی کو یہ کام سونپا تو قوت حافظہ بھی انہیں ایسا عطا فرمایا کہ کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں، لیکن عادتاً ایک جو عادت ہے قدرت، عادتاً اگر ہم دیکھیں تو شاید قیامت تک اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے جنہوں نے پہلے دور میں احادیث مقدسہ یاد کی اور ہم تک پہنچائیں۔ جیسے قرآن کی ایک آیت کو رٹا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے محدثین اپنے طلباء کو یہ حدیثیں یاد کراتے، انہیں رٹاتے اور خود انہیں بھی وہ تمام حدیثیں یاد ہیں۔ اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا، صرف یہی نہیں کہ وہ حدیث کا متن، یہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جن اصحاب سے، جن لوگوں سے مروی ہے ان کے سارے نام، صرف نام ہی نہیں بلکہ جو حدیث بیان کرنے میں اگر تین واسطے ہیں، چار واسطے ہیں، چاروں آدمی کی تحقیق، یہ کون تھا، اس کے والد کا نام کیا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں پیدا ہوا، کبھی اس پر کوئی الزام تو نہیں لگا، کبھی اس نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، جس کو ہم مختصر الفاظ میں کہتے ہیں ثقہ راوی، یعنی اس پر کوئی الزام اور کوئی اس پر ایسی بات منسوب نہیں کی گئی جو عدل یا عدالت کے خلاف۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے تاریخ کبیر لکھی، اس کا بھی ہم تعارف کریں گے، فرماتے ہیں تاریخ کبیر میں نے اختصار سے کام لیا، ورنہ میں نے جن تاریخ کبیر میں جن اسماء گرامی کا ذکر کیا، میں ان میں کے ہر شخص کو جانتا ہوں کہ وہ کیا تھا، کہاں پیدا ہوا، گویا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ہر ایک کا، اور اس کے بعد ہر ایک کا ایک مشہور قصہ بھی میں جانتا ہوں، یعنی اس آدمی سے متعلق ایک نہ ایک مشہور قصہ بھی مجھے معلوم، لیکن میں نے اختصار سے کام لے کر اور اس کے بعد میں گویا میں نے اپنی اس کتاب کو ترتیب دی گا۔ فریابی ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ بخاری کے علاوہ جو ان کی کتابیں ہیں، ایک ان کی تاریخ کبیر جس میں وہ تمام راویوں پر کلام کرتے ہیں، ان کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا، آج تو ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہمیں تو قدر نہیں، آپ حیران ہوں گے سن کے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ کبیر، ایک بہت بڑی ضخیم تاریخ، ایک بہت بڑی کتاب، امام بخاری جس میں راویوں پر گفتگو کی اور ان کے احوال کو بیان کیا، عزیزان گرامی، انہوں نے مدینہ منورہ میں رہ کر چاند کی روشنی میں اس کتاب کو لکھا ہے، ان کے پاس چراغ نہیں تھا، نہ ایسا وافر مقدار میں آج کل جو ہمارے پاس وسائل اور مسائل، وہ ان کے پاس نہ تھے۔ امام فریابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر تاریخ کبیر کو جب میں نے نقل کیا، یعنی ظاہر ہے کہ پہلے لکھی گئی، اس کے بعد جب میں نے نقل کیا، امام فریابی کہتے ہیں کہ جب میں تاریخ کو نقل کر رہا تھا تو امام بخاری کا حال یہ تھا کہ ابھی ان کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ اتنی کم عمر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف چاند کی روشنی میں تاریخ کبیر کو لکھا، اور اس کا نقل کرنے والا کہتا ہے جب میں نے اس کتاب کو نقل کیا تو امام بخاری کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ اتنی کم عمر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھ دی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام ہے محمد، اور ان کے والد ماجد کا نام ہے اسماعیل، ان کے والد ماجد کا نام ہے ابراہیم، ان کے والد کا نام ہے مغیرہ، جعفی کہا جاتا ہے، علماء سیرت اور سیرت نگار تذکرہ نگار مورخین لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو مغیرہ جوفی تھے یہ مجوسی تھے، اور اس کے بعد وہ اسلام لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس سے کام کوئی لینا وہ اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ چلا۔ امام بخاری صرف خود ہی عالم نہیں تھے بلکہ ان کے والد ماجد بھی عالم تھے، اور یہ سلسلہ حضرت امام بخاری کو وہ یا یوں کہیے کہ ورثے میں ملا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ قدرت کا انتخاب دیکھیے کہ جب پیدا ہوئے، اچھے خاصے پیدا ہوئے، اور اچانک آپ کی بینائی چلی گئی۔ ایک ان کے بھائی تھے، ان کا نام محمد تھا اور ان کا نام احمد اسماعیل تھا۔ آپ کے ایک بھائی بھی تھے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام لینا، وہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ والدہ ماجدہ روزانہ رو رو کر دعا کرتی اور عبادت کرنے کے بعد دعا کرتی اور کہتی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹی کی آنکھیں بینا فرما دے، اپنے بیٹی کی بینائی کے لیے وہ روز مرہ دعا کر۔ ان کی دعا میں اتنا خلوص تھا، اتنی للہیت تھی کہ امام بخاری جسے آج لوگ اپنا معیار بناتے ہیں، ہمارا بھی معیار، ہر وقت کہتے ہیں بخاری بخاری بخاری، ان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، امام اعظم کو خاطر میں نہیں لاتے، اسی طرح امام محمد کو خاطر میں نہیں لاتے، امام ابو یوسف کو خاطر میں نہیں لاتے، احناف کے بڑے بڑے اماموں کو ٹھکرا دیتے، عزیزان گرام، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مبارک جو ہماری یہاں درسی کتابوں میں علماء کے نزدیک یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، اس درس کے ان خاص آدمی میں ان کا شمار ہوتا، اور تمام محدثین عبداللہ ابن مبارک کو امیر المومنین فی الحدیث کا نام دیتے، یعنی یہ حدیث کے امیر المومنین ہیں۔ ان کی کتابوں سے بڑی معتبر تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا۔ غرض یہ کہ جو بخاری بخاری کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے، انہیں بھی عقل کے ناخن لینا چاہیے کہ امام بخاری کے امام بخاری بننے میں روحانیت کا تعلق سنیے کیا۔ ان کی والدہ نماز پڑھ کر عبادت کر کے ہر وقت اپنے بیٹے کی بینائی کی دعا کرتی۔ ایک مرتبہ خدا کا کرنا یہ ہوا، علامہ ابن حجر نے لکھا، حضرت امام بخاری کی والدہ ماجدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے اور امام بخاری کی والدہ سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری دعا سن لی اور تمہارا بیٹا بینا ہو گیا اور بینا ہو جائے گا۔ رات میں یہ خواب دیکھ کر بہت خوش ہوئی، جب صبح اٹھی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بینا ہو چکے، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت اور ان کی یہ دعا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بچپن ہی سے تحصیل علم کا سلسلہ عزیزان گرامی شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں اب ان کا میلان، ان کا رجحان احادیث مقدسہ کے حفظ کی جانب جب ہوا تو امام بخاری نے اس زمانے میں شاید مشکل ہی سے کوئی شہر چھوڑا ہوگا کہ جہاں نہایت لائق اور فائق استاد ہوں حدیث کے، اور ان سے امام بخاری نے اکتساب فیض نہ کیا ہو۔ انہوں نے کتنے بزرگوں سے اکتساب فیض کیا عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کچھ مشائخ اور احادیث کے جو امام تھے انہوں نے ایک مرتبہ گھیر لی۔ گھیرنے کے بعد کہا، امام بخاری تم ایسا کرو کہ آج ہمیں اپنے شیوخ سے، جن جن شیخ سے تم نے حدیث سنی ہے، ایک ایک حدیث ہمیں سنا دو، یہ نہیں کہ ایک شیخ کی دس پانچ، ایک ایک حدیث ہمیں سنا دو جن مشائخ سے تم نے حدیث کی سماعت کی ہے۔ اللہ اکبر، امام حجر لکھتے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صرف ایک شیخ، ایک اپنے استاد سے ایک حدیث سنائی تو ان کے اساتذہ کی طرف معلوم ہوا، اس نشست میں انہوں نے ایک ہزار حدیثیں سنائیں، ایک ہزار حدیثیں سنائیں تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہزار اساتذہ کرام کی خدمت میں آپ گئے اور ان سے آپ نے تحصیل علم کیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے اساتذہ ان کے استادوں کی تعداد جو ہے عزیزان گرامی وہ 1000 ہے. ایک روایت یہ ہے کہ تقریباً آپ کی عمر 18 برس رہی ہوگی. اپنی والدہ ماجدہ اپنے بھائی احمد بن اسماعیل کے ساتھ آپ حج کرنے کے لیے گئے, مدینہ منورہ میں رک گئے. حج کرنے کے بعد اب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جو علم و فضل کا گہوارہ تھا, آپ وہاں تحصیل علم کے لیے رک گئے اور اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بھائی کو بخارا بھیج دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں کے مشہور علماء سے عزیزان گرامی حدیثیں لی اور اس کے بعد میں سمرقند بخارا تاشقند یہاں تک کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بصرہ گئے اور اس کے بعد کوفے بھی آئے. ساری دنیا میں جو اس وقت مرکز مانے جاتے علوم دینیہ, امام بخاری نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور احادیث مقدسہ میں وہ اتنے منج گئے کہ ہم نے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا. وہ اپنے زمانے کے مشہور کسی شیخ سے بالکل بچپن تھا, وہ ملنے کے لیے گئے اور ملنے کے بعد جب یہ وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے, اس شیخ سے ایک مہمان ملنے کے لیے آئے. وہ شیخ کافی افسوس من لگے, افسوس کہ تم بہت دیر میں آئے, اگر تھوڑا سا تم پہلے آ جاتے تو میں تمہیں ایک ایسے بچے کی زیارت کراتا کہ جس کو 70,000 حدیثیں یاد, 70,000 حدیثیں یاد. اس کا اشتیاق بڑھ گیا اس شخص کا, انہوں کا وہ بچہ کون سا ہے. انہوں نے امام بخاری کے حالات اور ان کا کچھ عطا پتا اور ان کا کچھ حلیہ بتایا. یہ ایسے شاید تھے کہ امام بخاری کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور امام بخاری کو پا لیا. فرما کیا وہ تم ہی ہو جس کے متعلق میں نے یہ سنا کہ تم میں 70,000 حدیثیں یاد. امام بخاری ان سے بڑی خندہ پیشانی سے ملے اور ملنے کے بعد جب انہوں نے کہا کیا تم وہی صاحبزادے ہو, 70,000 حدیث یاد, امام بخاری انہیں بٹھا کر کے کہا 70,000 نہیں بلکہ مجھے اس سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. اور ہم نے اپنے مشائخ علماء سے سنا بھی اور پڑھا بھی, کتابوں میں موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ عدد جو بچپن میں 70,000 تھا, عزیزان گرامی بڑھتے بڑھتے بڑھتے یہ 300,000 تک پہنچ گیا. 300,000 حدیث امام بخاری رحمت اللہ تعالی عزیزان گرامی یاد. آپ پر ظاہر ہے کہ وقت اتنا نہیں, آپ کے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ جس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیں ایک مرتبہ دیکھ لیں ایسا ہوتا جیسے کہ وہ ان کی عقل پر بالکل منقش ہو گئی ہو. آپ جو حدیث سنتے اس کو ایسے یاد کرتے کہ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایک موقع پر آپ بحیثیت طالب علم ایک درسگاہ میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ روزانہ اپنے شیخ سے حدیثیں لکھتے اور امام بخاری سے کہتے تم عجیب آدمی کہ تم حدیثیں نہیں لکھتے, کیا معاملہ. امام بخاری نے ناچار اور مجبوری ان کو جواب دینے کے لیے فرما اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کتنے دن پڑھا. ان کا 15 دن پڑھا. کہنے لگے بیٹھ جاؤ میرے سامنے حدیثیں لے کر. امام بخاری نے پہلے دن کا سبق پورا سنا دیا کہ اتنی حدیثیں بیان, یہ اس کے راوی. ایک دن دو دن پوری 15 دن تک جو وہ بیٹھے رہے اپنے اساتذہ سے سیکھتے رہے, سارے لوگ اپنا لکھا ہوا سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور امام بخاری نے پورے 15 دن کا سبق زبانی سنا دیا. اس قدر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزیزان گرامی عطا فرمایا. بطور نمونہ ہم ایک دو باتیں عرض کرتے. جب کوئی مشہور آدمی چلا جائے, اب تو فن کی قدر رہی نہیں عزیزان گرامی, اس زمانے میں اس کے شائقین اتنے کہ امام بخاری نے ایک مرتبہ بغداد شریف کا پروگرام بنایا. بغداد شریف کی مشہور درسگاہیں امام بخاری کا نام سنتی تھیں, وہ سب کے سب اکابر علماء جمع ہو گئے کہ امام بخاری کا درس سنیں گے. اس میں کیا ہوا, بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آدمی کا نام بہت بڑا ہوتا لیکن اس کی شخصیت علمی اعتبار سے بہت بونی ہوتی. تو یہاں کے مشائخ نے پروگرام یہ بنایا کہ امام بخاری کی محفل میں ہم کیا کریں گے. 10 علماء ایسے تیار کیے, ذرا توجہ کیجئے, بہت آسان کر کے میں بتاتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے. 10 آدمی ایسے تیار کیے اور 10 علماء یا طالب علم کو 10 حدیثیں ایسی رٹا دی کہ جس کی سند پڑھیں وہ سند کی حدیث نہیں پڑھیں، یعنی جو حدیث پڑھیں اس کی سند نہیں پڑھیں، یہ ہے، یعنی غلط سند بیان کر کے حدیث بیان کریں تاکہ ہم دیکھیں امام بخاری کیا جانتے ہیں اور کتنے علم کے دریا. امام بخاری جب بیٹھے بڑے پروگرام کے تحت، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد اس نے حدیث کی سند پڑھی، جب حدیث کی سند پڑھی، سند کے بعد جب حدیث پڑھی، حدیث کوئی اور پڑھ دی، کسی اور سند کی حدیث پڑھ دی، 10 نے اس نے اپنا کام کیا، ایک اور عالم کھڑا ہوا اس نے بھی 10 حدیثیں پڑھی، متن جو حدیث کا ہے سند کسی دوسرے سے ملائی، اور جو حدیث پڑھی کسی اور سند کی، جو سند پڑھی کسی اور حدیث. جب یہ 100 حدیثیں پڑھ رہے تھے، امام بخاری پر اہل علم جو تھے وہ تو سمجھ گئے. عام لوگوں نے پوچھا، سوال ہوا، کیا اب ان حدیثوں کے مطابق کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. ہر حدیث پر فرماتے میں نہیں جانتا. جو بونے قسم کے لوگ تھے، کم فہم، جو اس فن سے واقف نہیں، وہ کہہ رہے تھے لوگ بلا وجہ اتنا بڑا محدث بنا رکھا ہے لوگوں نے امام بخاری، جان دے کو بخاری بخاری، اور یہ تو 100 حدیثیں پڑھی اور 100 حدیث میں بھی یہ کہتا کہ مجھے اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں. جب امام بخاری نے دیکھا بھائی اب کوئی اور رہ تو نہیں گیا، پروگرام کے ساتھ 100 حدیث بیان کر، اب امام بخاری کھڑے ہو، فرما سنو، جو تم نے کہ فلاں شخص نے پہلی حدیث پڑھی، حدیث تو صحیح ہے مگر اس کی سند یہ نہیں جو تم نے پڑھی، اس کی سند یہ ہے، اس کی سند بیان، اور فرما تم نے جو سند پڑھی اس کی حدیث یہ ہے. سبحان اللہ، یعنی جو اس نے حدیث پڑھی اس کی سند بیان کی، اور جو اس نے سند بیان کی اس کی حدیث بیان کی. اللہ اکبر. جب 100 حدیث پر امام بخاری نے تبصرہ کیا، اکابر علماء اشحش کر اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کیسا حافظہ عطا فرمایا کہ ہر سند کی حدیث پڑھ رہا ہے، ہر سند کی حدیث پڑھ رہا. ایک مرتبہ آپ بصرہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد جب لوگوں نے علمی محفل ان کے لیے سجائی، اب یہ دیکھیے امام بخاری کی تمام طرق پر ان کو کیسے اطلاع. امام بخاری نے علماء سے فرما، آج میں تمہیں ایک کمال بتاؤں گا. وہ سنو کمال کیا ہے. وہ کمال یہ ہے کہ آج میں تمہیں وہ حدیثیں سناؤں گا جو تم سب کو یاد، تم سب کو وہ حدیثیں یاد، مگر میں وہ تمام حدیثیں تمہیں دوسری سند سے سناؤں گا. یعنی تمہارے پاس ایک سند ہے لیکن میں تمہیں اس کی دوسری سند بیان کروں گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں علماء کے مجمع میں سارے علاقے، اس میں جتنی حدیثیں معروف اور مشہور تھیں، ان کو اس حدیث سے نہیں، اس سند سے نہیں جو سند ان کے پاس تھی، دوسری سند سے انہیں تمام حدیثیں سنائیں، اور علماء کو بتایا کہ تم جن راویوں سے روایت کرتے ہو تمہارے علاوہ یہ حدیث ان ان راویوں سے بھی مروی ہے. لوگ ان کا حافظہ اور ان کا کمال دیکھ کر کے سخت دنگ اور عزیزان گرامی حیران رہ گئے. ایسا رب تعالیٰ نے حافظہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی کو عزیزان گرامی عطا فرمایا. امام بخاری کی اور چند باتیں تاکہ ان کے کچھ سیرت کی عزیزان گرامی تکمیل ہو جائے. امام بخاری کے والد ماجد بہت مالدار آدمی، کوئی غریب آدمی نہیں، نہایت مالدار آدمی. ایک راوی کہتے ہیں جب امام بخاری کے والد ماجد جو بہت بڑے مالدار آدمی تھے، ان کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو امام بخاری کے والد نے تمام لوگوں سے کہا، لوگوں سنو، میرے پاس جتنی دولت ہے قسم خدا کی اس میں ایک پیسہ بھی ناجائز نہیں، یہ سب کے سب حلال اور طیب رقم ہے جو میرے پاس. شاید ہم اور آپ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے، اگر چلو حرام نہ بھی ہو، شبہ سے تو خالی نہیں ہے، مگر امام بخاری کے والد اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ اپنے وصال کے فرمایا کہ میں بہت دولت مند گویا آدمی ہوں، مگر میری دولت میں میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک پیسہ بھی اس میں کوئی ناجائز نہیں، سب حلال اور طیب ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ عزیزان گرامی بہت کم کھانا کھاتے تھے، بلکہ سوکھی روٹی کھاتے تھے، اپنے طلباء کا خیال رکھتے تھے، اور امام بخاری کے کمزور ہونے میں، بلکہ یوں کہیے کہ ان کی چند بیماریاں جو لگیں صرف اسی وجہ سے کہ وہ وقت پر کھانا نہیں کھاتے، اور کھانا بھی اگر کھاتے تو بہت سادہ سوکھی روٹی اور اسی قسم کی غذا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ عزیزان گرامی استعمال فرما، اور اپنی دولت سے اپنے تمام طلباء کو پال اور ان کی ساری ضروریات جو ہیں وہ مہیا کیا کرتے. اس کے علاوہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی ان تمام علوم سے ذرا سا ہٹ کر بہت بڑے تیر انداز بھی تھے. اس زمانے کے علماء میں یہ خوبی تھی کہ کبھی کبھی حدیث پڑھاتے پڑھاتے وقت ملتا تو جہاد میں چلے جاتے، جان کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے، تو وہ تیر انداز بھی بہت زبردست تھے. میں نے ایک روایت میں پڑھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنا نشانہ باندھ کر، یوں کہیے کہ پریکٹس کر رہے تھے اپنے نشانے کی، تو وہ جہاں رہتے تھے شاید آپ نے کہیں فوٹو میں یا کسی جگہ دیکھا ہوگا، بعض چھوٹی چھوٹی نہروں پر بڑے کمزور قسم کے پل ہوتے ہیں لکڑی. امام بخاری نے ایک مرتبہ تیر مارا، وہ لکڑی کا جو پل تھا اس کے کھمبے سے وہ آپ کا تیر جو ہے وہ ٹکر گیا. جب ٹکرا تو آپ نے جس شخص نے یہ پل بنایا تھا اس پل کے مالک سے آپ نے رابطہ کیا، فرما دیکھو دو باتیں، ایک تو یہ کہ تم اپنا نقصان لے لو، اور یا اگر تم چاہتے ہو تو اپنا حق مجھے معاف کر دو. امام بخاری سبحان اللہ کیا بات، امام بخاری، اس شخص نے کہا نہیں میں اپنا حق یہ آپ کو معاف کرتا ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے. جب آدمی خوش ہو جائے، آج کل آپ نے دیکھا کہ خوش ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں جب خوشی ہوتی ہے تو کیا ہوتا، ناچ گانے کا پروگرام ہوتا، بڑے بڑے مہذب لوگ ناچ گانے میں مگن ہوتے. اور ہماری یہاں شادی بیاہ میں تو جب تک شادی والا ولیمے والا 500 گانے نہ بجا لے سمجھا ہے کہ نکاحی مضبوط نہیں ہوا. جب تک کہ گانے نہ بجا لے، نہ اذان کا اہتمام، نہ اذان کا احترام، نہ نماز کا احترام، یہ ایسی باتیں کہ جنہیں آپ روزانہ عزیزان گرامی دیکھتے ہیں. ہمارا عنوان نہیں مگر ذہن میں اس بات کو رکھیے، آپ ہندوستان کی سرزمین پر، غیر منقسم ہندوستان، متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کی جب بارات جاتی مسجد کے سامنے سے اگر وہ باجا بجاتے چلے جاتے، ارے صاحب قتل عام ہو جاتا، سارے مسلمان ڈنڈے لاٹھیاں بندوق لے کر کے نکل آتے کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے مسجد کے سامنے گاتے بجاتے ہوئے گئے، کئی کئی قتل ہو جایا کرتے. مگر آج آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے مگن ہیں، گاڑیوں میں ریکارڈ لگا، موٹر سائیکلوں پر لگا ہوا، اے نماز اذان کے وقت میں مسجدوں کے باہر سے نکل جاتے ہیں، کوئی ہے ان کو بتانے والا؟ اللہ اکبر، نہ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ حال ہمارا. امام بخاری جب خوش ہوئے، سنیے آپ اللہ اکبر علماء کی خوشی کس قدر، جب اس نے اپنا حق معاف کر دیا تو آپ نے کئی 100 درہم خیرات کیے، اور خیرات کرنے کے بعد فرما طلبا سے کہ آج سب جمع ہو جاؤ، آج ہم اس خوشی میں کہ ہم نے جو پل پر تیر مارا وہ ٹوٹا اور پل کے مالک نے حق اپنا معاف کر دیا، تو آج میں تمہیں اپنے پیارے مصطفیٰ کی خوشی میں 100 حدیثیں سناؤں گا. جی امام بخاری نے محفل رچائی اور اس کے شکرانے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 حدیثیں اپنے طلباء کو سنائیں، تو آپ نے دیکھا ان کے خوشی کا کیسا گویا معاملہ تھا، کس طریقے سے وہ خوشی منایا کرتے تھے. یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی. امام بخاری فرماتے ہیں میں کتنا ان کا، میں نے عرض کیا حافظہ کتنا قوی. امام بخاری نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ سب وہ ریاستیں ہیں جو روسی ریاستیں، ان تمام کا دورہ کیا، بصرہ گئے، بغداد گئے. خود امام بخاری اعتراف کرتے ہیں کہ حدیث کے اخذ کرنے سے میں جتنی مرتبہ کوفے گیا مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی مرتبہ کوفے گیا. اب سنیے ایک بات اور، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے 194 ہجری، 194 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، 256 میں انتقال ہوا، 63 برس آپ کی عمر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ٹھیک 150 برس کی عمر میں ہوا، 150 سال، 150 سن میں امام اعظم کا وصال ہوا. امام اعظم کا جس دن وصال ہوا وہی تاریخ امام شافعی کی پیدائش کی ہے، 150 میں امام اعظم کا وصال ہوا، 150 ہجری ہی امام شافعی کی گویا ولادت ہے. تو حضرت امام اعظم کے وصال کے تقریباً 80 سال یا اس سے بھی زائد یا کم وہ تھے. امام اعظم تو دنیا سے چلے گئے, امام بخاری کوفے کیا لینے کے لیے گئے. معلوم ہوا کہ امام اعظم دنیا سے چلے گئے مگر امام اعظم کا علم و فضل کوفے میں الحمدللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری تھا. اہل علم جانتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی بخاری میں کہیں کہیں وہ حدیث بیان کی کہ جس کے سارے راوی کوفی ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ان میں سارے راوی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے آپ کو شاگرد ملیں گے. تو امام اعظم کے بہت بعد کا دور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے. تو یہ عرض کروں گا کہ خود امام اعظم اور ان کے شاگردوں سے امام بخاری نے اقتصاب فیض کیا. کئی نام میں گنا سکتا ہوں, مشہور نام حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے عزیزان گرامی وہ شاگرد تھے. اب دیکھیے آج کل کے غیر مقلد اہل حدیث, بڑی عجیب بات, امام بخاری کو تو مانتے, امام اعظم کو نہیں مانتے, امام محمد کو نہیں مانتے, امام ابو یوسف کو نہیں مانتے. لیجیے آپ حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ, شافیوں کے بہت بڑے امام, علامہ تاج الدین سبکی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے نقل یہ کیا کہ امام بخاری شافعی مذہب رکھتے تھے. وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بخاری میں شافعی مذہب پر جو حدیثیں ہیں ان کا خاص اہتمام انصرام کیا ہے بخاری شریف میں بیان کرنے میں. چلیے اگر علامہ تاج الدین سبکی کا قول مان لیا جائے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے, تو آپ نے دیکھا امام شافعی کون, حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد کے شاگرد ہیں, اور امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ایک انگریز کا قول میں نے پڑھا, کبھی ضرورت ہو تو میرے پاس حوالہ الحمدللہ اس کا نوٹ ہے, ایک انگریز نے یہ لکھا, امام اعظم کے شاگرد امام محمد, امام محمد کے شاگرد امام شافعی. امام محمد کی 999 تصنیف ہیں, 999 انہوں نے کتاب لکھی. کچھ اور دن زندہ رہ جاتے تو ظاہر ہے کہ 1000 عدد مکمل ہو جاتے. انگریز یہ کہتا ہے کہ امام محمد اپنے وقت میں اگر یہ کہتے کہ میں نبی ہوں اور لوگ ان سے کہتے, ہر نبی کا تو کمال ہوتا ہے کوئی معجزہ دکھائیے کوئی کمال دکھائیے, تو انگریز کہتا ہے کہ اگر امام محمد نبوت کا دعویٰ کر لے اور کوئی نشانی مانتا تو اپنی 999 تصنیف اگر سامنے رکھ دیتے تو لوگ ان کو نبی مان لیتے. چونکہ انگریز تھا اس کو تو ختم نبوت کا مسئلہ معلوم نہیں, کوئی کمال خاص کتنا ہی بڑا کمال ہو لیکن درجے نبوت کو اب نہیں پہنچ سکتا کہ نبوت ختم ہو گئی, لا نبی بعدی, فرما اب میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. یہ ان کے شاگرد کی عظمت, اور وہ حضرت امام شافعی کے استاد ہیں, امام شافعی کے استاد ہیں. یہ کس کے شاگرد ہیں امام شافعی؟ امام محمد. خود امام شافعی کا بیان سنیے, کہتے میں ایک دن استاد کے حجرے میں تھا, میں رات بھر نوافل پڑھ رہا اور امام صاحب جو ہیں وہ سو رہے. کبھی کبھی بچوں میں طلبا میں ہم لوگوں میں بھی کبھی کبھی یہ شیطان وسوسے ڈالتا, امام شافعی یہ سمجھ رہے لو گویا شاگرد تو رات بھر نفل پڑھ رہا اور استاد صاحب آرام سے سو رہے ہیں, وہ یہی سمجھے کہ میں تو مگن ہوں عبادت اور استاد جو ہیں وہ سو رہے. راز جب کھلا, جب صبح اذان ہوئی, امام محمد کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد سنت کی نیت کر کے جب کھڑے ہو گئے, امام شافعی حیران رہ گئے, ابھی سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا اور امام صاحب کیا جاگ رہے تھے. اللہ اکبر, پوچھنے پر پتا لگا کہ امام شافعی تم تو رات بھر نفل پڑھ رہے تھے, میں بستر میں لیٹ کر قرآن مجید میں تدبر کر رہا تھا, غور کر رہا تھا, اور پوری رات میں نے اتنے 100 مسائل قرآن مجید سے نکالے. اس لیے علماء کہتے ہیں عابد کی رات بھر کی عبادت, عالم کا رات بھر سونا اس کی عبادت سے افضل ہے, کہ جب وہ سوتا ہے تو دین میں تدبر کرتا, مسائل میں تدبر کرتا, مسائل کی عزیزان گرامی اس کو وہ اخذ کرتا. تو اب اگر مان لیا جائے امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں, اب ان سے پوچھئے مقلد غیر مقلد جو کہتے ہیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے, ارے تمہارے خود امام بخاری جن کو تم کہتے ہو بخاری بخاری بخاری, وہ امام شافعی کے مقلد اور امام شافعی کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. تو امام بخاری میں بھی امام اعظم سے استغنا آپ نہیں پائیں گے کہ ان کے شاگردوں سے عزیزان گرامی انہوں نے تحت علم کیا. عزیزان گرامی بڑے بڑے اکابر علماء کے ساتھ لوگوں نے بہت بڑا سلوک کیا, برا سلوک کیا, جسے آج ہم پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا. وہ اپنے زمانے کے آفتاب و مہتاب, کچھ لوگ ان کے بغض و حسد میں اتنا سرگرم عمل رہتے کہ ان کو کسی طریقے سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے. امام بخاری نے علم و فضل سے جب دنیا گھوم لی, اب اپنے شہر بخارا آئے. جب بخارا آئے تو اس قدر اہتمام کیا شہر والوں نے کہ اللہ اکبر, امام بخاری تشریف لا رہے ہیں, امام بخاری تشریف لا رہے ہیں. امام بخاری بخارا میں آئے, اب سوچتے تھے کہ یہیں درس قائم کیا جائے, یہیں پڑھانا شروع کر دیا جائے. سمرقند کا اس وقت جو حاکم تھا اس نے امام اعظم کو درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ جب بخارا سے اس کی درخواست پر روانہ ہو گئے, خرطوم ایک جگہ جو بخارا سمرقند کے درمیان خرطوم. اب امام بخاری کو پتا لگا کہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں کے کچھ عابدین نے کچھ ہنگامہ کر دیا امام بخاری پر. امام بخاری خرطوم میں ٹھہر گئے, اور ٹھہرنے کے بعد کیا ہوا, پھر اس کے بعد حاکم وقت نے کہا حالات دل درست ہو گئے, آپ تشریف لے آئیے. مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنا صدمہ اور اتنا وہ پریشان ہوئے, خرطوم ہی میں ٹھہر گئے اور انہیں بخار آ گیا. بخار آنے کے بعد پسینہ جاری ہو گیا. امام بخاری پر اس زمانے کے حاسدین نے اتنی دنیا تنگ کر دی. عزیزان گرامی یہ ہر حق بولنے والے کے ساتھ ہوتا, اس لیے حق بولنے والے کبھی بھی اسے خاتے میں نہیں لاتے, اور اس کو ایک نظام قدرت سمجھ کر کے وہ سب کچھ فراموش کر کے عزیزان گرامی سب پر وہ صبر کر لیتے ہیں. داتا گنوش علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا, میں دمشق میں اس کے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے, ایک قصبہ ہے جس کا نام بیت الجن. میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بیت الجن میں تھا, وہ آخری وقت تھا میرے مرشد کا, اور میرے مرشد کا سر میری زانوں پر تھا. بالکل وہ آخری ان کے لمحات تھے. انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا, علی حجویری ایک بات میری یاد رکھ لے, اگر تو نے اس کو اپنے ذہن میں رچا اور بسا لیا تو قسم خدا کی بے شمار تکلیفوں سے بچ جائے گا, بے شمار غموں سے بچ جائے گا. ان کا شیخ فرما, یہ کیا وصیت ہے؟ فرما, سن میں تو جا رہا ہوں اور گویا تجھے تو زندہ رہنا, جب بھی کوئی تجھ پر مصیبت آئے, کوئی آفت تجھ پر ٹوٹے, کوئی آفت تجھ پر نازل ہو, تو اب تو یہ سمجھنا یہ سب کا سب اللہ کی جانب سے ہے, تو بے شمار مصیبتوں سے بچ جائے گا. امام بخاری کو بہت کچھ افسوس ہوا, مگر سمجھ گئے کہ من جانب اللہ ہے. اور اس کے بعد امام بخاری نے خود اپنے لیے یہ دعا کر دی, اے اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا اپنی تمام وسعتوں کے باوجود, اپنے پھیلاؤ کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی, لہذا اللہ تبارک و تعالی تو مجھے اس دنیا سے بلا لے. یہ کہہ کر لیٹ گئے, سخت پسینہ جاری ہو گیا, اتنا پسینہ کہ لوگ پہنچ رہے ہیں اور پسینہ جاری ہو گیا. خرطوم ہی میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا 256 ہجری میں عزیزان گرامی انتقال ہوا, اور انتقال کے بعد جب آپ کو دفنایا گیا, کئی دنوں تک امام بخاری کے مزار پر انوار سے مشک اور عطر کی خوشبو آیا کرتی. یہ حدیث سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. نام میں نہیں لینا چاہتا, ایک آدمی ہے جس کا نام کوثر نیازی تھا, اس نے بخارا کا دورہ کیا, اس نے جنگ میں کالم لکھا. جو حضرات جنگ اخبار یا کم سے کم اخبار پڑھنے والے, کوثر نیازی بیراروی کا آدمی تھا, نہ ہی نہ علماء کی صف کا نہ مشائخ کی صف کا, مجھے ایسا بھی ہے میں منبر رسول پر کیا کہوں, لیکن اس نے جو دورہ کیا تو اس نے جنگ اخبار میں یہ بات قسمیاں لکھی کہ قسم خدا کی اب بھی امام بخاری کے مزار سے اتر کے خوشبو آتی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث سے مبارکہ کے بیان کرنے کی عزیزان گرامی برکت ہے. میں نے بہت کچھ سمیٹ کر بہت مختصر کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے صرف چند گوشے بیان کیے. اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تا قیام قیامت بخاری شریف کا درس جاری اور ساری رہے گا, اور یقیناً یہ ثواب امام بخاری اپنی قبر میں ہے، لیکن قیامت تک ان کو یہ ثواب ملتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ.